Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, kulluk yaparken, dini yaşarken, Allah'tan istekte bulunurken birini aracı koymak kişiyi şirke sokacak davranışlardandır. Gerçek mümin, biz sadece sana kulluk eder ve sadece senden yardım isteriz inancını korumak zorundadır. Allah'a dua ve kullukta araya birilerini sokmak hem Allah'ı takdir edememek hem de Allah'a ait olmayan şeyleri dine katmak demektir. Rabbimiz rahmeti gereği insanlara peygamberler göndermiş ve bu peygamberlere İnsanları tebliğ etmeleri için vahiyler indirmiştir. Peygamberler kendilerine gelen vahiyleri saklamadan, değiştirmeden olduğu gibi insanlara aktarmak zorunda olduklarından elçilik görevlerini gerektiği gibi yerine getirmişler ve Yüce Allah'ın mesajlarını insanda ulaştırmışlardır. Peygamberimiz de bu ilahi sistem içinde yer alan elçilerden biridir ve o da Allah'tan aldığı vahiyleri saklamadan, değiştirmeden olduğu gibi insanlara aktarmıştır. Rabbimiz kullarına rahmeti kendi üzerine borç kabul etmiş ve insanları zulümden, kargaşadan, sıkıntıdan kurtarmak, mutlu ve müreffeh bir hayat yaşamaları için elçi göndermiş, kitap indirmiştir. Ne var ki insanlardan bir kısmı Kur'an'ın yetmeyeceğini zannederek bir takım hükümler koymuşlardır. İşte konuğumuz araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi yıllarca yaptığı çalışmalar ile aynen Peygamberimizin sağlığında toplumun ana dili ile vahyolunan ayetlerin kelimelerin öz anlamlarını tespit ederek tüm dünya insanlarının anlayabileceği şekilde bizlere sunmakta İniş sırasına göre surelerin açılımını yapmaktadır. Kendilerine hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ederiz efendim. Var olun kardeşim. Değerli izleyenlerimiz, geçen haftaki programımızda Ala suresinin 14-17. ayet grubuna kadar gelmiştik. Aynı şekilde devam ediyoruz oradan. Nefsin arındırılması konusuydu herhalde değil mi efendim? Evet, geçen hafta programımız. Onu bahsettiydik. Onu bahsettiniz. Yani öyle bir süremiz onu doldu. Onu da bahsederken. Evet. Yine ben oradan bir özet şey yapayım ayetin pasajında. Evet efendim. Kat efleha men tezekka. Arınan kişi kesinlikle ve kesinlikle felah buldu. Kendini kurtardı. Şimdi felah sözcüğünü kendini kurtarma, durumunu koruma, zafere ulaşma gibi evet. Her bu üç anlamı da içeren bir sözcük üçünü felah gelir. Sözcüğü. Bak kendini kurtarma. Kendini kurtarmak. Başarıya ulaşma. Başarıya. Bir de durumunu koruma. Durumunu koru, mevcut durumunu mevcut koruma. Mevcut durumunu da koruma gibi. Üç anlamı. Zarar etmez yani. He. Böyle yapan hiç zarar etmez zarar anlamında. Yok. Böyle nötr öyle bir bile. Şeyde. Değil mi? Zarara düşmez. Şimdi burada ikinci şeyinde de Cenab-ı Hak burada tezkiye şeyini ileride de yani yakın surelerde bunun üzerinde de duracağız. Bu ayetlerde olduğu gibi Yani bundan sonra gelecek Leyl suresinin ayetlerinde de orada yine 17-21'de kimseden karşılık beklemeden sadece Yüce Rabbinin rızasını umarak arınmak için malını veren çokça Allah'ın koruması altına girmiş kişi ondan uzak tutulacaktır diye yine cehennemden hani bir uyarı ile ilgili arınmayı orada da değinir. Yine daha sonra gelecek olan Şems suresinin 1 ile 10. ayetlerinin sonunda da orada da nefsini şey yapar. Yani benliğini arındıran gerçekten kurtulmuştur. Kurtulmuştur. Benliğini arındıran. Şems, evet. Bu ifadeleri şey yapıyoruz. Tekrar bir hatırlatma yapayım. İnsanın nefsini, benliğini kirleten küfürdür, şirktir, günahtır. Tamam mı? Evet. Evet. İnsanın nefsini arındırması da bunlardan kurtulmak. Küfrün karşılığı imana şey yapmak, şirkten tevhide, masiyetten itaata geçmek suretiyle kendi nefsini arındırmış olur. Arındırma bu şekilde olacak. Arınmak böyle olur. Tamam. Şimdi daha önceki programda hani hatırlattıydım ya, özellikle Cenab-ı Hak müşrikler için bu müşrikler necestir diyor, hani pisliktir derken, bunun temizlenmesi imanla oluyor, tevhidle oluyor. Evet. Masiyet kirletiyor, değil mi? Tabii. İtaat, tevbe, bunları temizliyor. Evet. İşte bu arınmada böyle olacak. Bunu yapan kendisini kurtarıyor. Burada bir şeye daha dikkat ediyor Cenab-ı Hak. Ve zekerasme Rabbihi diyor. Rabbinin ismini anan. Bak, Rabbinin ismini de anmayı. Bu maddeleri birlikte şey yapıyor. Önce şey yapalım. Şimdi Rabbi arınma, Rabbinin ismini anma ve salat etme. Tamam mı? Evet. Evet, üç tane madde. Arınma, Rabbinin ismini anma, Rabbinin ismini anma. Bir de salat etme. Burada müminlere kendini kurtarma yönünde verdiği görevlerden bir tanesi de kendisinin isminin anılması. Evet. Üç husus. Kendisinin isminin alınması demek. Şimdi bir kendisinin alınması var. Bir de isminin anılması var. Bak bunları da bir ayrım yapalım. İsminin anılması ayrı. Bir isminin anılması var. Evet. Bir de kendinin anılması var. Kendini, zatını. Şimdi surenin başına girdiğimiz zaman hatırlayacak olursan bir Allah'ın kendini tesbih vardı. Bir de isminin tesbihi vardı. Vardı. Kendini. Ayet de zaten hani Rabbin yüce olan Rabbinin ismini tesbih et, onu arındır demişti. Onun ismine leke sürdüler, onu temizle demişti ya. Evet, evet. Ha, aynı onun gibi orada da bahsetmiştik. Bir Allah'ın kendisini tesbih etme var. Bir de ismini tesbih vardı. Bunları açıkladıydık daha önceki programlarda. Programlarda olmuştu. Bu konudaki ilk şeyde. Burada bir de isminin anılması var. Adının Allah'ın isminin anılması var. Şimdi bu isminin anılması demek Allah isminin ön planda topluma yayılması demek. Bu ne demek? Allah'ı tanımayan kitlelere Allah adını bir duyuracaksın. Mesela şimdi Allah'ın anılmasının en güzel şeyleri hakkıyla, orijinaliyle yapılabilecek yerde yapılsa mesela ezanlardır. Allahu Ekber diye böyle hani etse, böyle şey yaptın. İşte amacına yönelik ve yeri yordamı müminlerin içerisinde değil. Evet. Müminler zaten Allah'ı biliyorlar. Tabii. Allah'ın adını biliyorlar. Tabii. Mümin olmayanların arasına sen Allah'ı tanıtma, Allah diye böyle bir varlık var. Musun? Ve Allah şey oralara bu ismi götürebiliyor musun? İşte. Oralara duyurabiliyor musun? Ya. İşte hüner o. Yoksa Allah Allah demek değil yani. Dediğim gibi hani bir de zikirmatiklerle zikir şey yapmak ya, şey onlarla gibi, bunun bir alakası yok yani. Evet. Burada dediğim gibi Allah ismini bilmeyen, tanımayan, kabul etmeyen, inkar eden, yalanlayan kesime de Allah adını götürebilmek, oralarda hatırlatabilmek, oralarda hatırlayıp duyurabilmek önemli şeydir. Evet, evet. Yani bu da İslam'ın işte cihat emri var ya, gelecek arkadan, şimdiye kadar hiç cihattan falan bahsedilmedi değil mi? Yani hayır, baştan buraya kadar gelen şeylerde. Bir programda gerçi makale olarak yapmıştık. Hayır, ayetlerde cihat geçmedi buraya kadar. Yok, cihat kelimesi geçmedi. İşte bu cihadın ön bilgileri. Bunlar da cihadın ön bilgileri. İşte bu Allah'ın adını anma dediğin zaman cihat gelecek. Artık Allah öğretilecek. Evet. Neyle öğretilecek? Kur'an'la öğretilecek. Kur'an'daki Allah öğretilecek. Kur'an'daki yani. Allah tamam, öğretilecek. Şimdi onu da öyle burada şey yapmış olayım. Bu özelliğe de dikkat et dedim. Şimdi, evet. Şimdi bunun arkasından Cenab-ı Hak topluma bir sitemi var. Yani çok nazik bir sitem. Fakat siz şu basit hayatı tercih ediyorsunuz. Evet. Oysa ahiret daha hayırlı ve devamlı kalıcıdır. Evet, Allah biliyor tabii ki. Şimdi bu kime işte daha önceki yönelik şeylerde ne diyordu? Gizliyi de aşikarı da bilirdi ya. Tabii. Bize bilgi veriyor. Şimdi evet, bak sitemle bizim akıllı davranmamızı, karlı olanı tercih etmemizi istiyor. Evet. Bak. Yani karlı, evet, evet, karlı olanı tercih evet etmemizi istiyor. Tabii. Bu çok önemli. Şimdi burada ben yine ufak bir teknik konuyu hatırlatacağım. Bu konuyu genişçe işledik. Aslında da burada farklı bir şekilde kısaca değinip geçeyim buradaki şeye. Buyurun. Orada bir soruya cevap olarak bunu dikkate aldıydık. Ayet-i Kerime'de burada el hayatüt dünya geçer. El hayatüt dünya. El hayatüt dünya. Bu el hayatüt dünya genellikle meal ve tefsirlerde klasik şeyde yani böyle bu yanlışa hepimiz düşüyoruz. Yani kulak dolgunluğu evet vaktiyle şeyden hep dünya hayatı diye hep böyle yazılıyor. Genelde çeviriyoruz. Böyle. Yani tabii Arapçasından şimdi el hayatüt dünya sözcüğünü dünya hayatı diye çeviriyoruz. Evet. Burada ben bir yine daha önce genişti de burada bunu böyle kısaca şey yapacağım. El hayatü dünya bir sıfat damlamasıdır. Evet. Şimdi el hayat bildiğimiz hayat, yaşam demek. Et dünya bu şeye sıfat olmuş bir tamlama. Ama dünya sözcüğü bizim anladığımız anlamda dünya değildir. Bak şimdi burada dünya sözcüğüyle ilgili daha önce yaptıydım ama bu açıklamayı da burada tekrar sure yani bağlamında anlatayım. Gerekecek, evet. Şimdi dünya sözcüğü, şimdi Arapçadaki dünya sözcüğüne baktığımız zaman bu sözcüğün içerisinde harfi illet olduğundan dolayı iki tane ayrı kökten gelebiliyor. Yani hani melek sözcüğünü hatırlıyor musunuz? Yani hep örnek veriyorum uluk böyle şöyle. De gelebiliyor. Yani bir ülük sözcüğünden geliyor da melk sözcüğünden, melekeden geliyor da bu da iki tane sözcükten dünya sözcüğü yapılabiliyor Arapçada. İki şeyden, kökten. Ha, evet. Birincisi DNV. DNV. DNV. Buna denavet masları diyoruz. Bu, buradan gelmiş olabilir. Öyle şey yapayım. Denavet sözcüğünden geldiği zaman anlamı yakınlık demek. Bu anlamı yakınlık anlamında. Ha, deneveden getirirsek yakınlık demek olur. Ha. Önce DNV mutlak bilgi verirsin. Köklerinden gelirse. Evet. Evet. Bir de DNE. DNE mi? Ha, DNE. Buna da denayet diyoruz. Denayet. Bu şeyden getirecek olursak, sözcüğün anlamını deneyeden getirecek olursak, yani bu masların anlamı da soysuz, hakir, basit, işe yaramaz demek. Soysuz, hakir, İşe yaramaz demek. Şimdi bu sözcük, bakın dünya sözcüğü, surenin içerisindeki yusra sözcüğü bir aynı, onunla hani en kolay demiştik en de kolay bu da en yakın anlamında. Şimdi deneveden getirirsek en yakın anlamında. Evet. Bak en yakın anlamında. Tamam. Deneyeden gelirse? Deneyeden gelirse soysuz. O zaman en alçak, en soysuz, hakir, en hakir, basit, işe yaramaz demek. Tamam. Şimdi ikisi de olur. Bu el hayatı dünya sıfat tamlaması halinde geldiği zaman deneyeden gelen dünyadır. Sıfat tamlamasıyla gelirse gelenlerin hepsi deneyeden gelme. El hayatı dünya dediğin zaman soysuz, hakir, basit, işe yaramaz hayat demek. DNA şeyinden geliyor kökünden değil mi? DNA'den. Şimdi bir de sıfat tamlaması olmadan, mesela fit dünya ve ahiret vardır. Dünyada ve ahirette dediğimiz zaman, bak dünya ile ahireti tek başına zikredilmiş. Dünya dediğiniz zaman bu dünyayı kasteder. Çünkü bize en yakın gezegen o. En yakın olduğu için. Bize en yakın olduğu için. Hem zamansal olarak en yakın olduğu için, ahiretten daha yakın olduğu için. Hem de mekansal olarak diğer gezegenlerden bize yakın olduğu için dünya denmiştir. Doğru. Yani bunun şeyi vurdu. Yani bunu da fit dünya vel ahiret gibi müstakil zikredildiği zaman deneveden gelme, yakınlık anlamında bizim bildiğimiz gezegenimizi ifade eden dünya anlamındadır. Ama Kur'an-ı Kerim'deki el hayatü dünya tamlaması, sıfat tamlaması gelirse, halinde gelenler dene eden gelme basit, hakir, soysuz, işe yaramaz anlamındadır. Tamam. He. Doğru. Şimdi onun için buradaki de bu ifadede de bel tu'sirunel hayatet dünya. Fakat siz şu basit hayatı, adi hayatı, işe yaramaz hayatı tercih ediyorsunuz. Evet. Oysa ahiret daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Evet. Burada da zaten şimdi bir başka ayetlerde de hani bunu göreceğiz ileride. 2-3 tane yerde bu hayatı şey yaparken dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir. Evet. Anlamsızdır diye de ifadeler vardır. Hadi bunun deneye sözcüğünün tam birebir de tutuyor, tam karşılığı birebir tutuyor. Onu da tutar. Onun için burada Müslümanlara verilen öğüt, siz basit hayatı, yaşamı tercih ediyorsunuz. Bunu etmeyin. Baki olan sonsuz hayatı, oysa ahiret daha hayırlı ve devamlı kalıcıdır. Bu da Rabbimizin bir merhamete gereği. Bak, merhameti ne kadar hep uyarı işte yani. Kitap göndermesi, bu uyarıları yapması, dönüp dönüp bunları açıklaması yani. Hep rahmetini gereği. Evet. Rahmeti gereği. Benzetmek gibi olursa mesela çocuğa önünde bir çikolata var, bir de basit bir şey var. Bak bu çikolata daha güzel demek gibi bir şeydi yani. Yani şimdi şöyle, insan kendi kendine belki iyi kötüyü, güzeli çirkini ayıramayabilir. Evet. Hangisinin daha iyi olduğunu, hangisinin daha güzel olduğunu, hangisini tercih etmesi lazım geldiğini bilmeyebilir. Bilmeyebilir. İşte buyur işte bu noktalarda bunları işte. Hani Cenab-ı Hak çok açık bir şekilde bildiriyor. Hepsini bunları size bildiriyor. Evet. Şimdi bu dünya hayatıyla ilgili de hani böyle bunları da bildirdikten sonra 18-19. Ayetlere geliyoruz. Sure burada herhalde birinci arada bunu bitirelim ki ikinci arada başka sureye geçelim. Öyle mi? Şimdi hayırlısı olsun bakalım. Şimdi birisi ikisi diye bir şey yok yani öyle. Evet. Zaman müsait yer. Evet. Cenab-ı Hak bize kurtuluş reçetesini vermiş diye. Şüphesiz bu. Bak. İnne haza. Şüphesiz bu. Bu diyor bak bu diyor. Bu dediğine biliyor musun? Bu işaret ettiği anlatılanlar yok mu? قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى bu kurtuluş reçetesi var ya. Reçete. Kurtuluş reçetesi, kurtulma reçetesi var ya. O ilk sahifelerde İbrahim ve Musa'nın sahifelerinde de vardı. Bütün peygamberleri demek bak istiyor. Şimdi, İbrahim ve Musa. Şimdi Cenab-ı Hak burada bize hemen ihtarı çekti. Bu size sunulan nimetler var ya, bu ayetler var ya, bu uyarılar, bu güzel hani size yol gösterimleri var da sadece size değil. Sizden evvelki gelmiş peygamberler de vardı. Evet, evet. Yani bak, sizden evvelki peygamberler de vardı hep bu. Evet. Musa ve İbrahim'i orada örnek gösteriyor. Şimdi orada da vardı. Şimdi Kur'an'ı incelediğimiz zaman şöyle çok net şeyler görüyoruz. Mesela Bakara suresini, Taha suresini ele aldığımız zaman orada Tevrat'ın içerisindeki içerikler var ya, biz bir zaman Musa'ya şunu vahyettik, Musa'ya bunu vahyettik, Musa'ya şunu vahyettik. Aynı şeyler bizde de var. Bak oraya da aynı Cenab-ı Hak rahmeti gereği onları da uyarmış. Onlar da kurtulsun diye bu reçeteleri onlarda da vermiş. Vermiş aynısını, evet. Yani Kur'an'ın içerisinde Tevrat'ın ilkelerinin hepsi orada var. Kur'an'ın içerisinde var. Ve olduğunu da, neler olduğunu da Cenab-ı Hak, dediğim gibi Bakara suresinde falan, doğru, bir zaman şöyle oldu, bir zaman böyle oldu, bir zaman şöyle yaptık, bunu gönderdik, bunu yaptırdık, şunu yaptık, hepsi var. Tasdik ediyor onları. Yani Cenab-ı Hak burada da, evet, orada vardı derken, bunun anlamı da şu, ileride o reçeteleri oradan naklen size de vereceğiz de yani. Vereceğim mesajı geliyor. Tamam, şimdi o mesaj da buraya geldi. Fakat burada daha net olarak bir başka boyuta şey yapacağım. Şimdi önümüzdeki surelerde mesela Necm suresi gelecek. Ha, Necm suresi var, evet. Necm suresinde aynen bu ifadeyi orada da farklı bir şeyiyle bize bildirir. Onun için burada tam mesela Musa ile ilgili noktaları verdim ama İbrahim ile ilgili, İbrahim'in kitabında ne vardı? O suhufta neler vardı? Bununla ilgili Kur'an'da bir bilgi var mı noktasına şey yaptığımız zaman, bak İbrahim ile ilgili noktaları Cenab-ı Hak Necm suresinde, bak Necm suresinin 36 ile 54. ayetlerinde İbrahim'in kitaplarında, sayfasında olanları da bize aynen birebir verdi. Birebir. O şeyler orada umdeler belirtilmiş. Şöyle anlatayım sen. 33'ten başlayacağım. Bak Necim'den bunu Necim kendi yerinde uzun uzun madde madde açacağım da. Tamam. Burada bilgi İbrahim'in ve Musa'nın kitabında neler varmış onları şey yapalım. Necim 33. suresi 33'ten bak. Peki o yüz çeviren kişiyi gördün mü? Hiç düşündün mü? O azıcık verdi ve inatla sıkıca tuttu. Geçmişin geleceğin bilgisi onun yanında mı da o da onu görüyor? Ya da bilgilenmedi mi Musa'nın sayfalarındakiler ile ve de o çok vefalı İbrahim'in sayfalarındakiler ile? Bak, İbrahim'in sayfalarında burada açık açık şimdi yapmış. Evet. Peki İbrahim'in sayfalarında neler varmış? Ha, neler vardı muhteva olarak? Ha, bak şimdi 38. ayetten 49'a kadar bak. Gerçek şu ki hiçbir günahkar bir başka günahkarın günahını çekmez. Birinci prensip bu. Birincisi bizim Kur'an'da kaç tane yerde var bu ayet? 9 tane mi ne yerde bunu hiç şey yapar bak. Aynısı geçiyor. Ha, İbrahim'in kitabında da bak var. Bu varmış. Yine bak. Gerçek şu ki insan için çalışıp didindiğinden başka şey yoktur. Emeğinin karşılığından başka o da vardı. İşte bu ayette burada. Biz bunu İbrahim'e gelmiş de bize de getiriyoruz. Tamam mı? Evet. En leyselil insanı illa masya. Şimdi mesela bu ayetle ilgili Türkçe'ye biz bunu çevirdiğimiz zaman gerçek şu ki İnsan için çalışıp didindiğinden başka şey yoktur. Yoktur. Şimdi bak kaç kelime bu? Arapçası az böyle hani ve en leyse lil insani illa ma sa'a. Edatlarıyla beraber beş kelimeden ibaret. Türkçe'ye çevirdik bunu. Gerçek şu ki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane kelimelik bir cümle. İki misne çıktı Kur'an'a. Tamam. Şimdi tamam Arapçası 5'li. Türkçesi de edatlarıyla ona çıkarmışız. 10 kelime oldu. Mecbursam. Ama bu ayetle ilgili Karl Marx bu ayetle ilgili 2000 sayfa yazıyor. 2000 sayfa bir kapitalde bir kitap işte yazmış. Bu ayeti şey yaptı. Tamam bu ayeti yazdı tamam mı? Ve özü bu işte. Özü bu. Tamam. Ya ne kadar özü enteresan. Bu. Rabbimiz uğruna bir beş kelimeyle ama bildirmiş. Bu sadece Kur'an'da değil. Bak şimdi Kur'an'da bu İbrahim'in kitabında da varmış. Ha, o zaman Musa'nın varmış. Kitabında da varmış bu. Bak bunlar hep oradaki şeyler. Bunlar şeyli geldi. Evet, noktalı virgülün sonu bunlar. Çok enteresan ya. Evet. Ve onun çalışıp didinmesi yakında görülecektir. Yani insan ne yaptıysa, ne ettiyse yakında. Ahirette. Yani hem dünyada hem ahirette karşılığını alacaktır. Sonra karşılığı kendisine hiç eksiksiz verilecektir. Hiçbirisi zayi olmuyor, hepsi kendisine eksiksiz. Verilecektir. Hiç kuşkusuz son varış yalnızca Rabbinedir. Hiç kuşkusuz güldüren de odur, ağlatan da. Hiç kuşkusuz öldüren de odur, dirilten de. Hiç kuşkusuz Allah yaratmayı plana koyduğu zaman iki çifti, erkeği ve dişiyi bir nutfeden, spermden oluşturan da odur. Hiç kuşkusuz öteki yaratılış da sadece onun işidir. Evet. Hiç kuşkusuz zenginlik veren de odur, nimete boğan da. Hiç kuşkusuz şira, bilginin, bilincin Rabbi de odur. Hmm. Bunların hepsi İbrahim'in kitabında mevcut olan ilkelermiş. Evet. Çok enteresan. Ya. Evet. İşte Cenab-ı Hak burada buna da hani değindi. Araf suresinde bunu değiniyor aynı şekilde. İbrahim ve Musa'nın evet. sayfeden de bunlar İbrahim diyor. Sayfalarında evet. da bunlar var. Evet. Cenab-ı Hak demek ki rahmeti gereği bu ilkeleri önceki peygamberlere de bildirmiş, eski insanlara da bildirmiş ve böylece yani eskiler ne yapmışmış, ne etmişmiş, onların Cenab-ı Hak nasıl davranmışmış falan filan bizim merakımızı da ortadan gidermiş oluyor. Yani evet, bunu evet, da enteresan. Burada şey yapayım. Evet. Sure böyle devam ediyor. Sureyi burada bitirdik. Bitiriyor. Yani bu İbrahim ve Suhuf. Bunun güncel Suhuf, mesajı var mı acaba? Şimdi var. Şimdi Suhufu İbrahim ve Musa dediğimiz zaman Suhuf dediğimiz sayfa. Zaman sayfalar demek. Sayfa sözcüğünün evet. Şeyi çoğuludur Suhuf. Suhuf sayfalar. Sayfalar evet, demek. Suhuf. Tamam. Şimdi biz buradan şunu anlıyoruz da yani mesela Tevrat kitabı, şimdiki eldeki dolaşan hani İsraillerin, Beni İsrail'in kitabı mukaddes var ya, yani kalın. Bayağı 1-2 bin tabii. sayfalık. Yok evet. o kadar fazla boyut değil, yani bir broşür vari. Esasında yani öyle küçük tabii. sayfalar. Yani bu kitap dememiz için yani bayağı ciltlermiş, bayağı böyle şey değilmiş yani. Öyle o kadar da çok değilmiş yani. Tevrat'ın aslı diyorsunuz. Suhuf dediğimiz zaman yani kitaptan biraz küçük. Şimdi bugünkü broşür dediğimiz. Broşür. Dediğimiz. Faskül gibi. Evet. İşte faskül falan boyutundaki evet. bir şeylermiş yani bilgilermiş. İşte İbrahim'inkinin özünü burada verdi. Musa'nınkinde zaten Tevrat olarak orada şey yapıyoruz. Evet şimdi konuyu bağlayacağız herhalde. Bağlayayım, süremize doldu. Şimdi öyleyse Ala suresini şimdi bitirelim. Ala suresinin güncel mesajını. Evet. Şimdi bunu hep peygamberin şahsına yönelikti ya. Tabii. Şimdi peygamberin şahsından işi topluma doğru getirelim. Evet. Şimdi. Ey toplumu uyarmaya, aydınlatmaya gayret eden kullar. Önce yaratıp düzene koyan, ölçümlendirip sonra yol gösteren, otlağı çıkarıp sonra da onu kapkara bir sel atığı haline getiren Rabbinizin yüce adını temize çıkarın. Müşriklerin çaldığı karaları ortadan kaldırın. Bundan böyle Kur'an'dan iyice bilgi birikimi sağlayıp, bu bilgileri iyi değerlendirin, unutmayın, terk etmeyin ve onları başkalarına ulaştırın. Ancak Allah dilerse başkadır. Kuşkusuz ki O açığı da bilir, gizliyi de. Ve size en kolay olanı, size en çok mutlu edecek olan şeyleri kolaylaştıracağız. Bundan dolayı size hemen siz hemen öğüt verin. Eğer öğüt yarar sağlıyorsa, sağlayacaksa, saygısı olan öğüt alacaktır. En mutsuz olacak olan kişi de ondan kaçınacaktır. O kişi en büyük ateşe yaslanacaktır. Sonra onun içinde ne ölecek ne de hayat bulacaktır. Unutmayın, arınan, Rabbinizin adını anıp da salat eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olan kimse kesinlikle kendini kurtarmıştır. Fakat siz şu basit dünya, basit hayatı tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve devamlı kalıcıdır. Şüphesiz bu kurtuluş reçetesi ilk sayfelerde, yani İbrahim ve Musa'nın sayfelerinde de vardı. Onlarla da bu mesajları, onlarla da bu mesajları göndermiştik. Evet. Evet, güncel burada, olarak anlaşılması gereken çok nefis evet, oluyor efendim. Çok teşekkür ederiz. Bütün şeyleri bu surenin de bize verdiği, yani peygamberin şahsına mesaj. Ve bize verdiği şeyler de bunlar. Evet. Evet. Şimdi bir kısa ara verelim isterseniz verelim. Efendim. Devam ederiz inşallah. Devam ederiz inşallah. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. İşte bu kitap kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Değerli izleyenlerimiz, birinci arada Ala Suresinin açılımı yapıldı, bitti. Fakat geçen haftaki programımızda araştırmacı yazarak Yılmaz Beyefendi cehennem ile ilgili meselelerin de daha açık bir şekilde anlaşılması için bir konu yapalım diye bahsetmişti. Şimdi onları istirham edeceğiz. Cehennem ile ilgili meseleler neler, evet, açıklanmasını istersiniz şimdi efendim? Çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Şimdi programımızda yani bu surede cehennem anlatılırken hani sümme la yemutu fiha ve la yahya. Yani orada ne ölür ne dirilir. Ne dirilir. Yani bunun cehennemin ebediliğini şey yapıyordu da. Şimdi bu ifadeyi şey yaptıktan sonra daha önceleri de bize gelmiş yüzlerce yani cehennemle ilgili sorular vardı. Başlamamız gereken şeyler vardı. Belirli şeyler yüzeysel geçirdik de yani köklü olarak yani bir de cehennemle ilgili o konu biraz açık şey böyle kalmıştı. Biraz bilgi şey yapalım dedik. Misal şöyle bu konuları madde madde şey yapacak olursak mesela herkes cehenneme girecek mi? Bu çok soruluyor. Günahkar Müslümanların ahirette hali nice olacak? Cennet ve cehennem ebedi mi? Cehennem ebedi ama azap sürekli mi? İyi insan olarak bilinip de Müslüman olmayan bazıların ahirette hali nasıl olacak gibi sorular oluyor. Sorularla yani cehennemle ilgili bir hayli bakış açısı, zaviyeleri farklı şeyler var. Şimdi bu konuyu önce açarken şeyden başlayalım. Önce cehennem ne demek? Ha, cehennem ne anlama geliyor değil mi? Şimdi önce cehennem ne demek? Yani bu sözcük üzerinde bir şey yapalım da adını iyi öğrenirsek tabii. Gerisini herhalde açılır daha oradan şey yapmak olur. Şimdi Arap dil bilginleri bu sözcük üzerinde çok müzakereler geliştirmişler. Kimine göre bu sözcük Arapça, kimine de göre Arapça değil. Yani İbranice'den Arapçalaşmış, gelmiş. Arapçaya girmiş bir sözcük diyenler var. Şimdi araştırmacılar biliyorlar ki şimdi Kudüs yöresinde Gihinnam adında İbranilerin tanrılarına sundukları kurbanların yakıldığı bir yer varmış. Sunak deniyorlar. Evet. Sunak deniyor buna. Bu sözcüğün aslı da Geben Hinnom. Hinnom'un oğlu vadisi. Orijinal adıyla iken zamanla halk dilinde Gihinnam şekline dönüşmüş. Şu anda bu sözcüğü böyle kullanıyorlar. Gihinnam. Şimdi kullanılan. Şimdi burada gördüğümüz gibi şimdi sözcüğün yani İbranice'deki anlamı Hinnom'un oğlunun vadisi. Bir çukuru ifade ediyor. Evet. Bir çukur. Arapçada ise bunu tam Arapçaya geldiğinde çok derin çukur. Cehennem sözcüğünün anlamı Arapçada çok derin çukur. Evet. Şimdi buna cehennem dediği gibi enteresan bir şey var. Arapçada biz hep cehennem diye şey yapıyoruz ya. Evet. Arapçada aynı zamanda cihennam da deniyor. Cihennam da cihennam telaffuz diye de telaffuz ediyor. Tamam. Cihennam. Şimdi cihennam sözcüğünü dikkate aldığımız zaman oradaki gihinnam sözcüğüyle aynı telaffuz, aynı anlam yakınlığı olunca bu sözcüğün şeyden geldiğini İbranice'den. İbranice'den Araplara geçmiş olması muhtemel. Yani ağırlık. Doğru, şey aynı. Yapıyor. Telaffuz aynı çünkü. Şimdi Kur'an'da Arap halkının diliyle indiğine göre. Şimdi esas şimdi Kur'an biliyorsunuz Allahça değil. Tabii ki. Arap halkının diliyle geldiğine tabii, göre. Tabii. Şimdi bu dilde cehennem sözcüğü çok derin çukur anlamında kullanılırken Kur'an'da özetleyecek olursak nasıl kullanmış? Hak edenlerin ahirette cezalandırılmak için atılacakları derin çukur. Evet. Şimdi tarif olarak. Evet. Hı. Şimdi böyle diyecek olursak, özetleyecek olursak suçluların hak etmiş olanların suçlarını çekecekleri derin çukur. Evet. Yani sözlük anlamı bu. He. Bu ahirette dünyayla şey yok. Ceza yeri yani hapishane diyelim, hapishane, bilmem şey, zindan diyelim falan filan ama evet. Böyle şey bu. Şimdi Cenab-ı Hak ahirette yani suçluları cezalandırma yeri sadece bir şey olarak geçmez. Sadece cehennem olarak geçmez. Özelliklerine göre, suçlarına göre, niteliklerine göre farklılıkları var. Mesela cahim sözcüğü geçer, haviye sözcüğü geçer, hutame, lezza, sair, sakar, sefer, harik, hamim, semum, siccin, darul bevar, suuddar gibi bölümleri. Yani böyle bir hali niteliklerine göre. Yani niteliklerine yani göre. Şimdi suçun niteliğine göre bir ceza şekli var ya. Tabii. O cezanın şekline göre böyle değişik isimler almış. He. Bunların anlamlarını yeri geldiği zaman Kur'an içerisinde cehennem burada mesela cahim diye geçecek. Geçecek. Anlatırız. Haviye diye geçecek. Orada anlatırız. Tamam. Bunlar ön bilgi mahiyetinde evet, olacak. Evet. Şimdi birincisi halkın inancında şöyle bir inanç gelişmiş. Peygamberler de dahil olmak üzere herkes önce bir cehenneme girecek. Onu söyleniyor. Bir miktar orada yatacak, kirlerini evet, temizleyecekler. Yanacak. Çünkü günah kirini sadece ateş temizlermiş. Evet. Öyle deniyor. Tamam. Ondan sonra da cennete çıkıp gideceklermiş. Onda damga da. Şimdi bu hocam, doğru mu değil mi? Yani herkes evet, cehenneme girecek mi? Yani mantıklı. Şimdi bu evet, açıdan hani nasıl düşünmek lazım? Özel sorulardı da şimdi. Şimdi bunlara bir zoom diyoruz. Yani zoom batıl inanç. Gerçeği ifade etmeyen inançtır bunlar. Şimdi bunu kullanırken bakın şimdi evet, bu batıl inançları yayanlar devamlı hani Kur'an içerisinde lağv yaparak yapar. Şimdi bunları şey yapıyorum. Lağv bozuntu demek. Evet. Bunu biliyorsunuz. Şimdi Kur'an'da Meryem suresinin 66-72. Ayetleri var. Evet. Bu pasajda şöyle anlatayım ben size. Ve o insan ben öldüğüm zaman ileride gerçekten diri olarak çıkarılacak mıyım diyor. Soruyor, şüpheye düşüyor. Şimdi evet, dirilmeye inanmıyor. Tabii ki. Şimdi o konu anlatılırken o konu şey, babında. Ve o insan daha önce hiçbir şey değilken gerçekten bizim kendisini oluşturduğumuzu, yarattığımızı düşünmez mi? Ya, hiç yoktun sen. Ha. Ya. Bunun için Rabbine andolsun ki biz onları ve şeytanları kesinlikle toplayacağız. Bak. Burada iyi dikkat edeceğimiz şey bu. Onları toplayacağız. Sonra onları dizleri üzerine çökmüş halde dizleri üstü çökmüş halde havle cehennemde kesinlikle hazır bulunduracağız. Havl. Havle cehennem. Ben kenar. Arapçasını verdim yani, burada. Yani şöyle, orijinalinde çevirdiğim zaman havle cehenneme, cehennemin dış kenarında, toplamlarının cehennemin dış avlusunda kenarı, demek. Avlusunda, yani şimdi, evet. Bak burada havle cehennemdir, tamam mı? Evet. Allah milleti dizüstü nerede toplayacakmış? Havle cehennemde. Havle cehennemde toplayacakmış. Cehennemin dış kenarında. Böyle havle dediğimiz bizim şu anda hani avlu dediğimiz şey biliyor musun? Hani evli müstakil evlerin tabii, önünde hani bahçede 50-100 metrelik şeyler var ya işte tamam, o avlu, o alan demek yani. Tamam. Evin alanı demek. Alanı. Şimdi evet. Sonra her gruptan Rahman'a karşı kafa tutmada daha şiddetli davrananlar her kimselerse onları kesinlikle ayıracağız. Bak havlu cehenneme getirdi. Orada insanı suçlarına göre grup grup ayıracağız diyor. Bak şimdi. Evet. Burada Sonra elbette ki biz oraya atılmaya kimlerin daha layık olduğunu daha iyi biliriz. Bu tabii. Parantezdir. Yani cehenneme atılacak kimse onu da daha iyi biliriz diyor. Tabii. Ha, şimdi ama nerede topladı? Avluda. Avluda topladı. Evet. Ha. Ve Rabbinin üzerine almış olduğu kesinleşmiş bir hüküm olarak işte dikkat edeceğimiz kesinleşmiş bu. İçinizden oraya uğramayacak hiç kimse yoktur. Ha işte bu ifadeden. İşte buradaki oraya ifadesi var ya. Buraya dikkat ederek cehenneme uğramayacak hiç kimse yoktur diye peygamber dahil, salih müminler dahil çıkıyor. Hepsini öyle şey yaparlar oraya. Tamam. Şimdi önemli olan oraya. Orası neresi? Evet. Orası neresi? Bunlar orayı cehennem olarak şey yaparak cehenneme uğramayacak diye. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu cehennem değil, havli cehennem, cehennemin avlusu, avlusu, toplanma yeri. Yani avlu dış kenar demek. Tabii. Cehennemi düşünün, öyle bir mekan olarak tabii düşünün. Mesela. Ya şöyle düşünün, yani cehennemin İstanbul'un surlarının içerisini düşünün, tamam mı? Bu surun dışında. Surun dışı da onun avlusudur avlusu demektir. Evet, onun gibi. Oraya toplanacak, orası neresi oluyor? Bir cennet var, bir cehennem var, bir de bunların avluları, avluları var. Orası var. Da mahşer alanı. Mahşer alanı. Ha, mahşer alanı. Hesabını, Cenab-ı Hak evet. diyor ki, biz oraya mahşere herkesi toplayacağız. Muhakemenin yapılacağı yer. Muhakemenin yani. Yapılacağı yer. Mahşer alanına hiç kimse yoktur ki uğramamış olsun. Evet, mahşer alanına peygamberler de gelecek. Gayet tabii sorgulanacak diyor hepsi. Peygamberler de hem sorgulanacak hem de şahitlik edecekler. Tabii. Hem kendi hesaplarını verecekler, hem de tebliğat yaptığı kesime, ümmette söyleyin, şahitlik yapacaklar. Şahitlik yapacaklar kendi ümmetlerine. Evet. Şimdi buradaki mesele işte görüldüğü gibi neyle halletmişler? Zamiri, Allah tamlama haline, isim tamlaması haline havle cehennem diyor. Bizimkiler havleyi dikkate almadan zamir göndererek, şey, tamlamanın parçasına zamir göndererek cehenneme sokuyorlar. Maalesef. Evet. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman, şimdi sonra biz devam ediyoruz. Herkes oraya uğrayacak ya. Allah'ın koruması altına girmiş kişileri kurtarırız. Şirk koşarak yanlış, kendi zararına iş yapanları da cehennemin dış kenarında toplanma alanından diz üzerine çökmüş halde bırakırız. Bunlar ilk şeyde, ilk mahşer alanındaki estantenedir. Şimdi bu ayet grubunda gördüğümüz gibi havli cehennem vardır. Herkes evet. oraya toplanacak, hesabını şey yapacaktır. Orada toplanacaklar. Bak haşre dair Kur'an'da yüzlerce ayet var. Şimdi orada bu mahşerde yine Câsiye suresinde uzun anlatımlar şey yapılır. Orada o toplanma anında bu ayrıma İşte bu sizin yalanlamakta olduğunuz ayırma günüdür. Ayırma yani orada günü. Sınıf sınıf ayrı diyor evet, da yani. Ayırma günü. Ayırma cehennemin içinde değil. Tabii dışarıda. Dışarıda yani Allah daha kısmında. Cehenneme sokulmadan orada ayrılacaklar. Tamam. Zümer suresinde de bunun. Şimdi yine mesela Zümer 30'da şüphesiz sen kesinlikle öleceksin. Şüphesiz onlar da kesinlikle öleceklerdir. Sonra şüphesiz siz kıyamet gününde Rabbinizin huzurunda tartışacaksınız. Tartışma nerede? Mahşerde. Mahşerde. Şimdi haşırla ilgili dedim Kur'an'da ben olayı kısa şey yapayım. Herkes mahşerde toplanacak, hesap verecek. Evet. Oraya da uğramayacak şey yok. Kimse yoktur. Öyleyse o ayet çarpıtılmıştır. O sorunun birinci cevabını burada hemen vermiş olayım. Yani herkesin herkes cehenneme girmeyecek. Herkes nereye girecek, nereye toplanacak? Cehennemin avlusuna. Evet. Cehennemin avlusuna, avlusuna girecek. Evet. Avlu denilen yer. Avluda evet. herkes mahşerde toplanacak. Mahşerde herkes orada herkes hesaplaşacak. Dünyadaki yaptıklarının evet. hesabını verecek. Değil mi efendim? Evet. Muhakeme olacak yani. Şimdi muhakemen. Onun için herkes mahşerde toplanacak. Tabii, o İstisnasız. Kesin. Muhakeme olmadan olmaz. O cehenneme olmaz. Girecek şey bir çarpıtmadır. Tabii. Onun detayı benim makalelerde o uzun uzun vardır. Onu evet. şey yapalım. İki, günahkar Müslümanların ahiretteki hali nice olacak? Bu da evet. çok soruluyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Cenab-ı Hakk'ın öğreniyoruz ya, Kur'an'dan Allah'ı tanıyoruz, öğreniyoruz ya, orada Cenab-ı Hakk'ın bir sıfatı var. Nedir o? Tevvab ismi var. Tevvab, evet. Tevbeleri kabul eden. Tevbeleri kabul eden, ya, insanlara ya tevbe fırsatı veren. Evet. Gaffar-ı Zünub var, öyle mi? Evet. Tamam. Settar-ül Uyub. Settar-ül Uyub var. Evet. Evet, buyurduğun gibi. Ayıpları örten adı var. Günahları, evet, yok eden, hoş imha ya eden, imha eden, şeyler var. Unutturan, evet. Evet. Şimdi bu günahkarların durumu ne olacak? Evet. Şimdi çok şey var da ben sadece Cenab-ı Hakk'ın o sıfatlarına değindikten sonra bu şeyi Ankebut 2 ile 7 arasını bir okuyalım. Ankebut. Herkes cevabını oradan zaten alır. İnsanlar denenmeden denenmeden iman ettik demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar? Yani amelsiz iman iddiasında bulunan kesime bir mesaj. Ve andolsun ki biz onlardan öncekileri de saflaştırılmaları için ateşlere, sıkıntılara sokmuştuk. Artık elbette Allah doğru kimseleri bildirecektir ve elbette yalancıları da kesinlikle bildirecektir. Ve hem bu dünyada hem ahirette Allah iyi, kötü, münafıkları herkesin gözünde gösterir. Gösterecek, evet. Yoksa kötülük yapanlar bizi öne geçebileceklerini, yani bizden kaçabileceklerini mi sanıyorlar? İlke olarak benimsedikleri şey ne kötüdür? Kim Allah'a kavuşmayı umuyorsa, hiç şüphesiz ki Allah'ın belirlediği zaman kesinlikle gelicidir. Ve o en iyi duyandır, en iyi bilendir. Ve her kim gayret gösterirse ancak kendisi için gayret gösterir. Şüphesiz Allah kesinlikle alemlerden zengindir. Ve inanan ve düzeltmeye yönelik işler yapan kimseler. İnanan. Onların kötülüklerini elbette örteceğiz. İşte vaat burada. Ve kesinlikle onlara yaptıklarının daha güzeli ile karşılık vereceğiz. Bundan güzel vaat olur mu? Evet. Cenab-ı Hakk'ın işte bu ayette, tamam mı? Evet. Söylemiş olduğu, şimdi daha bu konuyla ilgili çok ayet var. Evet. Onları burada sayıp vaktimiz dökmemize lüzum yok, tamam mı? Evet, tamam. Orada Cenab-ı Hakk'ın, tamam. Orada hani şeyde falan hani Ali İmran'da vesari'u ila mağfiretin diye başlayan cennete koşuşun dediği bir ayette de orada da yine bir fuhşiyat işlemiş bile şeyleri şey yaparken ondan sonra Allah'ı hatırlayıp Allah'a yönelip tevbe edenlerin affolunacağı da var. Tamam. O şekilde, evet. Yine hatırıma gelen böyle kısa geçiştirme için Zümer 53'te. Zümer 53. Orada ey kendilerine yazık etmiş kullar. Tamam mı? Kullar. Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Allah günahları bu şey yapar. Tamam. Ama işte önemli olan iman ve salihatı işleme. Salihatı işleme. İman ve salihatı işleme noktası neydi? Takva mertebesi. Takva. Evet. Takva mertebesine ulanların dediğim gibi bunu önümüzdeki şeyde inşallah bunun detayına gireceğiz. Biraz da bu konunun da şeyde gelecek. Necim suresinde Lemem bölümü var. Lemem. Bir de orada istihfaf gelecek. Hafife alma. İstihfaf. Allah hafife alma. Allah takmama. Nasıl affeder filan. Şey olarak. Onlara şey. Evet. Böyle olunca demek ki sorunun cevabını bulalım. Günahkar Müslümanların ahiretteki hali nice olacak? Tevbe etmiş, samimiyetle bak şimdi günah işlediği zaman istiğfarla Allah'ı hafife alıp takmayarak değil, Allah'ı takmayarak, hafife alarak günah işlemek imansızlıktır. Çok tehlikeli tabii. Yani bu günah işlemek değildir yani. Bile bile yapıyor. Allah'a karşı bir benlik, istikbardır bu yani. Bunu da bilmeyerek olmaz. Bu tabii onun şeyleri yani, var. Bunu tevbe bölümünde açtıydık herhalde. Tevbeyi işledik. Yani bilmeyerek cehalet işlenecek. Cehalet nedeniyle. Sonra bilinçlenecek, bilgiyle dönecek yani. Demek ki bilinçlenmiş, bilgilenmiş, günah işlemiş kimseler, günahları ne olursa olsun Allah affedicidir. Onlar için sorun yok. Yeter ki o şeylerinde samimi olsunlar. Şimdi görsünler. Cennet ve cehennem ebedi midir? Şimdi burada şey yaparken işte bazı sivri akıllılar yani şöyle diyeyim yani böyle Yok efendim, bir insanı dünyada bilmem 50-60, 70-80 senelik bir dünyada günah işlemiş bir anlama bilmem ömür boyu demeyeyim yani ebediyen böyle azap etmesi onun adaletine sığar mı vesaire falan gibi sesine şeyler öyle yaparlar. İtiraz edersin onu diyorlar. Detayı şöyle şey yapayım ben size. İman ve küfür süreli değildir. Şimdi iman ve küfür daimi bir suçtur. Yani dünyada 70 senelik yaşamış da kafir olarak bir insan 7 sene değil de 700 sene yaşasa aynı şey. 7000 sene yaşasa, 7 milyon sene yaşasa yine kafirdir, yine kafirdir. Yani o dönmeyecek, iliklerine işlemiştir. 60 sene yaşadı diyerek. İman da sürekli değildir. Yani süreli değildir. Sürekli değil de süreli, süreli değildir. Yani evet. Yani 3 günlük iman, 5 günlük iman falan olmaz. Gibi böyle bir şey. İman etmiş, gerçek imana sahip olmuş insan 50 sene imanla yaşadığı gibi 500 sene yaşasa da, 5 aynen. milyon sene yaşasa da yine mümin yaşar. Hiç fark etmez. Onun için bunun şeyleri şöyle suçun şeyinden gelmez. Mutlak surette o süreli olduğundan ve Cenab-ı Hak bunu bildiğinden dolayı onları şey yapar. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'da halidine fiha ebeden sözcükleri vardır. Hem cennet için hem cehennem için. Bazıları bu sözcükleri halidine uzun kalmak demek. Ebeden sözcüğü hep ebediyet ifade etmez de çoktan şey ifade eder gibi ifadeler kullanırlar. Şimdi şöyle bir olay var. Ben bunu anlatayım. Şimdi ebeden sözcüğünü dünyadaki bir insan için, dünya hayatı için kullanacak olursak doğrudur. Dünyadaki şey için doğrudur. Doğrudur. Evet. Yani o uzun zaman demek. Neden? Dünya ebedi değil ki. Dünyadaki tabii. O adam ebedi değil ki. Ya seni ebediyen bu işten mahrum edeceğim mesela, dersin. Mesela. Ölecekler. Tabii anlaşılır. Bundan olsa olsa bu ebediyen dediğimizin şey nereye kadar gider? Ölünceye kadar. Ha sen değil ölünceye mi? Kadar. Yahut da uzun süre. Daha önceden tabii. De şey yapabilir. Bu böyle. Dünya ile ilgili böyle. Tabii, ama dünyada bu kadar. Ahiret ebedi olduğuna göre, cennet ebedi olduğuna göre, cehennem ebedi ne olduğuna göre. Allah da bu nitelikleri burayla ilgili kullandığına göre bunlar da evet. Bunlar ebedi da ebedidir. Ebedi olacak. He. Değil mi? Öyleyse cennete giren de ebedi cehennemdedir. Cennete giren de ebedi cehennemdedir. Cennete giren de çıkmayacak. Şey yani bunlar uzun uzun ben bunun yüzlerce ayeti hani böyle şey yaptık. Şimdi işte bu hulut sözcüğüyle, ebed sözcüğüyle ilgili bu ayrıntıları bazıları şey yapar. Hatta şöyle anlatayım yani böyle bu ilk hani sufilerden Muhyiddin Arabi'nin ortaya attığı, sonradan da Kayserli birisinin bunu şerh ettiği bir yazısı var, bir şey var da köpürterek. Bu fikirler ta oralardan, kalma. Maalesef. Yani cennetin ve cehennemin ebedi olması Allah'ın yani sıfatlarına yakışmaz falan tarzında hani şey yapmış. Ya. Öyle değil yani işin sözcüğü. Tabii ki. Dünyada için hani süre ifade eder, uzun süreyi ifade edebilir ebed sözcüğü, hulut sözcüğü ama cennetle ilgili, cehennemle ilgili falan kullanıldığı zaman evet, mutlak da şey yapar. Tabii. Şimdi şöyle mesela burada bir örnek vereceğim yani şöyle. Zuhruf 74-77'de şüphesiz ki günahkarlar cehennem azabında süreklidirler. Ha, bak, açık açık. Kendilerinden hafifletilmeyecektir. Onlar orada ümitsizdirler ve biz onlara haksızlık etmedik. Fakat onlar şirk koşarak yanlış yani kendi zararlarına iş yapan kimselerin ta kendileriydiler. Ve onlar seslenirler. Ey Malik! Malik dedikleri burada şey cehennemdeki görevli. Rabbin bizim için bizim işimizi bitirsin. Evet. Bizim işimizi bitirsin ne demek? Öldürsün bizi. Öldürsün yani bizi duyarsız hale getirsin. Biz ölelim yani bu cehennemde. Evet. Malik şüphesiz siz böyle kalacaksınız. İşte o böyle kalacaksınız dedim ebedi. Evet. Yani evet İstediğin kadar evet. Ölmeye arzu orada. Evet. Ölemeyeceksin. Evet. Evet. Şimdi oradaki ifadeyle böyle. Şimdi Kehf 1.4'te tüm övgüler katından şiddetli azaba karşı uyarmak, düzelmeye yönelik işler yapan müminlere şüphesiz kendileri için içinde sürekli kalıcılar olarak güzel bir ödül bulunduğunu müjdelemek ve Allah çocuk edindi diyenleri uyarmak için kuluna gözetici olarak kendisi için hiçbir pürüz bulunmadığı kitabı indiren Allah içindir. Cennette ebedidir. Evet. Oraya giren de kesinlikle belki. Tamam. Hani günahkar Müslümanın kesinlikle çıkan bir şey olmayacak. Tabii. Bak Furkan 13-16'da bunu da hep cehennemle ilgili konuştuğumuzdan onu şey yapayım. Furkan 13-16'da bak. Elleri boyunlarına bağlanmış olarak cehennemden dar bir yere atıldıkları zaman oracıkta ölümü isterler. İsterler. Bugün bir ölüm değil. Bir çok ölüm isteyin. Evet. Faydasız, tamam mı? Burada bir ölüm açık, değil yani. Yani istediğin kadar iste, hiçbir faydası yok demek istiyorum. Şimdi sorunun bir tanesinde böyle şey yapar. Cehennem ebedi azap süreli midir tarzında. Hı. Cehennem dursun. Ama Allah birini doldurur, birini boşaltır gibicesine hani böyle şey mi olur? Hı. Bu da biliyorsunuz yani şimdi şöyle cehennem ebedi ama azap sürelidir şeyi hani iddiası. Bu bir Yahudi mantığıdır. Değil Yahudilerin mi? Şeyidir. Hı. Cenab-ı Hak bu şeyi de, bu mantığı da, evet. Bunu herkes uyanık olsun. Âl-i İmran 23-25'te, şimdi kendilerine kitaptan bir nasip verilmiş olan şu kimseleri görmedin mi, hiç düşünmedin mi? Onlar aralarında hüküm vermek için Allah'ın kitabına çağrılıyorlar. Sonra onlardan bir kısmı mesafelenerek geri duruyor. Kur'an'a yanaşmıyorlar. Yanaşmıyor. Bu, bak şimdi neden gelmiyorlar biliyor musun? Hmm. Bak şimdi. Onların ateş bize sayılı birkaç gün dışında asla dokunmayacaktır demeleriyle nedeniyle. Bu inançları yaklaştırıyor. Oradan geliyor o düşünce. Onların uydurmuş oldukları şeyler de dinlerinde kendilerini aldatmaktadır. İşte o kadar. Tabii. Bakara 80'de ve onlar yine bu hani ehli kitap, Yahudi mantığı dedim, Yahudiler var ya, sayılı birkaç gün dışında ateş bize asla dokunmayacaktır. Aynı düşünce. De ki, Allah'tan garanti içeren bir söz mü aldınız? Allah verdiği söze asla ters düşmez. Yoksa siz Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Evet. Böyle bir söz aldıysanız doğru diyelim, doğru. Değil mi? Hadi ama bakalım. Yok, öyle bir sözü Allah ispat söz verdiyse bakalım. Dönmeyeceğim ama Allah'ın böyle bir sözü. Evet. Şimdi Kur'an'a veyahut da Tevrat'ın böyle hani şeyine baktığınız zaman orada herkes görecektir ki kesin olarak böyle bir olay yoktur. Şey yapılmamış. Tabii. Hepsinde ebedilik var. Tabii. Hristiyanlar da gelse, Yahudiler de gelse cehennemin ebediliğini orada görüyorlar. Fatır 36-38'de de aynı şeyler var. Kafirler için cehennemin ateşi kendileri için olanlardır. Onlar hakkında hüküm verilmez ki ölsünler. Kendilerinden cehennem ateşini biraz da hafletilmez. Orada da ne ölmelerine ne de şeylerine izin verilmez. Evet. Tamam mı? Öyleyse işte bunun sebebini söylemiştim. Nedendi bu? İmanında, küfründe daimiliğinden kaynaklanıyor. Evet. Şimdi bu noktada Enam 27-28'i herkes bir öğrenmeli. Bak bu ayet noktasında özellikle şey yapıyorum. Kesinlikle 27. ayet bakın Enam 27-28'de. Hı. Ve onların ateşin üzerinde durdurulukları zaman ah ne olurdu, dünyaya döndürülseydik, Rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık ve müminlerden olsaydık deyiverdiklerini bir görsen. Ah, evet. Canlı manzara. Aksine, bak şimdi, işin aslı daha önce gizleyip durdukları açığa çıktı. Yani sahtekarlıkları. Geri çevrilselerdi, yine yasaklandıkları şeye kesinlikle dönmüşlerdi. Evet, onlar gerçekten yalancıdırlar. Gene de o şeyi i̇şte Cenab-ı Hak imanın ve küfrün daimiliğini. Hı. Yani cehenneme atılmış adama kendisi giriyordu. Hani bunu şey atılmış tabii, gibi. Tabii. O adamı cehenneme girmiş çıkarsa, o adam. O yalvardı. Hadi sen git biraz daha dolaş dünyada desen. Evet. Tamam mı? Öyle şey oldu. Yine aynısı. Hiçbir şey değişmeyecek. Hiçbir şey değişmeyecek Cenab-ı Hak. Evet. Onun işini biliyor. Onun ruhunu biliyor. Tabii, tamam mı? Tabii. Onun işi her şeyde ne diyor? Sadakallahu lazim. Büyük olan Allah, Allah her zaman doğruyu söyler. Doğru tabii. Şey yapar. İşin şey tarafı bu yani. Şimdi bununla ilgili bazı ürettikleri farklı şeyler var. Yani cehennemin de azabın daimi olmayacağını falan filan söyle de evet. Onları da herhalde tamam, süremiz doldu. Bakımdan. Onu da başka bir şeylerin arasında inşallah kısa ayetlerde yeri geldikçe izah ederiz inşallah. İnşallah. İnşallah kardeşim. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Efendim. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun efendim. Sağ. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.